krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie ma przeszkód, aby tę funkcję pełniła obecna senator Lidia Staroń. Tak o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich mówi wicerzecznik PiS. Jest kontrakt na przygotowanie do produkcji amerykańskich samolotów F-35 dla Polski, poinformował o tym szef MON-u. Po europejskich sankcjach białoruskie linie lotnicze wstrzymują loty na Cypr, do Mołdawii, Serbii i na Węgry. O Rzeczniku Praw Obywatelskich rozmawiali o poranku politycy w programie Trzecim Polskiego Radia. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel uważa, że nie ma przeszkód, aby tę funkcję pełniła obecna senator Lidia Staroń. To kandydatka Zjednoczonej Prawicy. Opozycja wystawiła prawnika Marcina Wiącka. Nie uważam, że fakt, że ktoś jest senatorem, jest dyskryminujący, czy powinien uniemożliwiać kandydowanie na rozmaite funkcje wtedy, kiedy jest to możliwe. Nie ma żadnego zakazu, żeby kandydat nie może pełnić funkcji posła czy senatora, ale obecny rzecznik, pan Adam Bodnar, nie miał wcześniej nic wspólnego z polityką, a zachowuje się na tym stanowisku tak, że nie jeden polityk by się dwa razy zastanowił. Zdaniem posłów opozycji to Marcin Wiącek ma cechy obywatelskie. Poseł PSL Marek Sawicki przypomniał, że tę kandydaturę wsparł wicepremier Jarosław Gowin. Głęboko jestem przekonany, że prawica dotrzyma umowy z Porozumieniem i rzeczywiście spora część posłów PiS-u także zagłosuje za wybitnym młodym prawnikiem, który politycznie nie jest uwikłany i daje ogromną nadzieję na to, że ten urząd będzie sprawowany dla obywateli, a nie dla urzędujących polityków. Głosowanie nad kandydatami w Sejmie zaplanowano na 15 czerwca. Coraz bliżej F-35 dla Polski. Jak napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, amerykański Departament Obrony zawarł kontrakt z koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, między innymi na przygotowanie do produkcji samolotów dla naszego kraju. Szef MON podpisał umowę na zakup 32 maszyn F-35 w styczniu ubiegłego roku. Jej wartość to 4 miliardy 600 milionów dolarów. Przelot pierwszych samolotów do Polski przewidywany jest na przełomie 2025-2026 roku. Ponad 3 700 000 szczepionek ma dotrzeć do Polski w nadchodzącym tygodniu. W poniedziałek firma Pfizer ma dostarczyć rekordowe ponad 2 400 000 dawek. Na kolejne dni zaplanowane są dostawy od AstraZeneca i firmy Johnson & Johnson. W przyszłą sobotę oczekiwany jest transport 250 000 dawek szczepionki od Moderny. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 19,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób. Białoruskie linie lotnicze Belavia wstrzymały loty na Cypr, do Mołdawii, Serbii i na Węgry. To wynik europejskich sankcji na Białoruś w związku z wymuszonym lądowaniem w Mińsku samolotu Ryanair i zatrzymaniem znanego blogera Ramana Pratasiewicza. Białoruskie linie lotnicze w ostatnich dniach wstrzymały loty do 20 krajów i około 30 miast. Białoruskie samoloty przestały latać m.in. do Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę. Ograniczenia w lotach odbijają się na planach wakacyjnych i zawodowych Białorusinów. Władze, tłumacząc potrzebę walki z koronawirusem, pół roku temu zamknęły lądowe przejścia graniczne. Tym samym samoloty dla wielu stały się jedyną możliwością podróżowania. Teraz wybierający się w podróż muszą szukać możliwości lotów przesiadkowych, na przykład z lotnisk w Rosji czy Turcji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy apeluje do okolicznych mieszkańców, aby zabezpieczali kosze na śmieci. Rano na osiedlu Tatary w Zakopanem przy jednym z takich kubów buszował niedźwiedź. Jak mówi Filip Zięba, wicedyrektor parku, wiosna to dla wielu zwierząt czas usamodzielnienia się. W tym okresie 2-3-letnie misie są odstawiane przez matki. Ten niedźwiadek nie przyszedł na spacer sobie pooglądać nas, tylko jest jakiś powód. I przede wszystkim właśnie to trzeba mieć w głowie, że on przyszedł, ponieważ szuka pożywienia. Jeżeli by tego pożywienia nie było koło domów i był porządek i nie było śmietników, to ten niedźwiadek by tam nie zszedł. Jak dodaje Filip Zięba, po uczcie na jednej z ulic miś wrócił do lasu. Wcześniej jednak funkcjonariuszom udało się go odszukać po śladach śmieci, które za sobą zostawił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 2 stopni lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. W nocy i jutro miejscami burze, poza tym pochmurno i deszczowo, ale pojawią się rozpogodzenia. W ciągu dnia przeważnie od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 22. element rytmu. Departament Rytmu, część druga. Do północy będę z Państwem. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu, a Kasia First-Wojtkowska zza konsulety. Mówimy Państwu dobry wieczór. W Departamencie Rytmu, w Wydziale Rytmiki stosowanej, taki podtytuł, żebym już nie myliła się, w której godzinie naszego spotkania jesteśmy. A dziś? No, dziś zaczniemy tak. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Yeah. Astray i Cantaloupe, oczywiście, że tak. Film Fantasia. Nie wiem jak państwo, ale ja zawsze jak słucham tego utworu, to imituję trąbkę, która tam jest. No aż się prosi, prawda, że aż się prosi. Jeżeli by państwo szukali kontaktu mailowego, to proszę uprzejmie korzystać z adresu csm@polskieradio.pl, bo pod tym adresem spotykamy się mailowo. Nieważne od, niezależnie od audycji. O, tak bardzo ładnie chciałam powiedzieć. To Departament Rytmu w Trójce i część druga, czyli Wydział Rytmiki Stosowanej w podtekście klubowej jeszcze. Ale pierwsza godzina, tak jak i tydzień temu, lata 70., 80., bardziej 70. chyba coś czuję. No to 71. i państwo już na pewno rozpoznali, że to Isaac Hayes i Shaft. Aretha Franklin, jedyna i niepowtarzalna. Mam nadzieję, że tak jak i tydzień temu porwę troszeczkę jednak Państwa do tańca. Jak nie w pierwszej godzinie, to w drugiej, a ta znowu będzie czarna. Play that funky music, White Girl, bym powiedziała, zamiast White Boy i to Wild Cherry i z albumu wydanego w 76 roku, ale teraz proszę trzymać się krzeseł, bo to jest singiel z tego albumu z Wild Cherry, który był jednym z największych singli, jeżeli chodzi o Wild Cherry. Album i grupa Wild Cherry, jeżeli się, żeby się Państwu nie pomyliło, bo teraz proszę posłuchać tego. I to jest oryginał. I Wild Cherry nigdy się nie przyznawało do tego, że zrobiło cover. Po prostu stwierdzili, że oni... Największy rip-off w historii lat 70. chyba w muzyce. Sly and the Family Stone. Thank you. We begin to wrestle. Sly and the Family Stone, Thank You, wydany w 69 roku, czyli 7 lat przed Wild Cherry. Oj, nieładnie Wild Cherry, nieładnie bardzo, szczególnie, że Thank You było na miejscu pierwszym Billboardu, jeżeli chodzi o hot 100 najważniejszych utworów w lutym 70 roku, więc naprawdę mieli szansę Wild Cherry dobrze wiedzieć, co to za utwór i czyj to utwór. Zostajemy w 70-tych latach, ale już jesteśmy bliżej roku 80, bo w 79 na albumie Off the Wall ukazał się ten utwór. And it was so good, that sweet rough, that funky stuff. I could tell by your bones you ain't getting none. Baby, you want, but it ain't my love. Don't be expecting no breakfast in the morning, babe. You got all you gon' get. This is it. This is closure. This is closure. This is closure. This is closure. Told you. Now you're looking at me with faces, 'cause we're in two different places. You're thinking it's a new beginning, when I know that it's the ending. We ended our time for a reason. Our trouble was never pleasing. Each other, we got the right season. That ain't enough to plan our dreams in. Strawberries, you know the ones I put the agave in. There will be no more quiche and no more sausages. And don't even think about my pepper jack grits or my grandma's buttermilk biscuits. Hungry? You want some meat? You want some of my time? You want some of my affection? You want my honesty? You want me to listen to you, baby? Oh, is that what you want from me? You better get that back door. Zamknięte jest. Zamknięte już jest. Gene Scott i Closure to był utwór, który był przed momentem. Tam dłuższa jest historia, bo tu chodzi o pancake'i. Beyoncé, Jeezy, Love Happy w Trójce. Happily in love. Haters, please forgive me. I let my wife write the will. I pray my children outlive me. I give my daughter my custom dresses. She gon' be litty. Vintage pieces by the time she hit the city, yeah. Vintage frames, I see nobody fucking with him. Pretty thug, got that third ward, hit me. Sir ass it like his dad, shit is trippy. Twinning, blue and moody, me and solo my fitting. Sitting, dock of the bay with a big yacht. Sipping Yamazaki on the rocks. He went to Jared, I went to Jar out in Perry. Yeah, you fucked up the first song, we had to get remarried. Yo, chill. We keeping it real with these people, right? Lucky I ain't kill you when I'm at that. Yeah, I know how I met her. We broke up and got back together. To get her back, I had the sweater. Y'all can make her with a bag, I had to change the weather. Move the whole family west for this, whatever. In a glass house, still throwing stones. Hover. Beezus, watch the phone. Did some things to me, or you do some things to me. But love is deeper than your pain, and I believe you can change, baby. The ups and downs are worth it. Long way to go, but we're working. We're flawed, but we're still perfect for each other. Yeah, yeah, you. Sometimes I thought we'd never see the light. We went through hell with heaven on our side. Only last one night. No more clubs and Cali curfews. One night. Just private affairs in a tighter circle. One night. Large format wines and small settings. Woo. Just hood ass niggas in designer suits. Ooh. Follow my moves on the truth and a liar boots. Yeah, yeah. Familia, I'm flying in. Fake news, y'all choose. We know a lie. No Photoshop, just real life. With heaven on our side, this beach ain't always been no paradise. The nightmares only last one night.

Michael Marshall, Loonies, I Got Five On It i rok 95. Będziemy odgrzebywać takie najbardziej smakowite kąski, jeżeli chodzi o hip-hop i soul. I nawet pójdziemy dalej, ale o tym opowiadać dzisiaj nie będę. Na razie z West Coast przenosimy się na East Coast, czyli do Nowego Jorku. And learn, better know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, 'cause I can guarantee that I'll be fine. Tennessee. Lord, I've really been real stressed, down and out, losing ground. Although I am black and brown, problems got me pessimistic. Brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not

from New York City, calling me constantly. He's asking if I'm sitting pretty, waiting patiently. Minut pozostało nam do godziny 23, czyli zbliżamy się niechybnie do ostatniej, piątej, a w moim wykonaniu drugiej godziny Departamentu Rytmu w podtytule Wydział Rytmiki Stosowanej. Jeden utwór nam pozostał do godziny 23 do zagrania i pomyślałam, że jeżeli już Prince'a wywołaliśmy do tablicy, to prawda, to nie będzie Alphabet Street, to będzie zupełnie inna kompozycja, ale proszę pisać w razie czego, jakie utwory są Państwa ulubione, bo ja te utwory będę zbierać i systematycznie, tak jak na przykład w drugiej godzinie naszego spotkania pojawi się Mia, będę dla Państwa tu odtwarzać w Departamencie Rytmu. No to wiadomo, że When Doves Cry i Prince.